لك همزة ترى فلا زنجي ميدان تدرمي دو اختارب لك خالب سني ميدان تدرمي لك همزة ترى فلا زنجي ميدان تدرمي دو اختارب لك خالب سني ميدان تدرمي سريع بطير دي او سمران خوش يودنكي فطور غروكي يا بشبيلة بخاف يودنكي سريع بطير دي او سمران خوش يودنكي فطور غروكي يا بشبيلة بخاف يودنكي جواندون هو ساده کنارم غازی میدان تدرمی ده وقت طالب لکه خالد سنی میدان تدرمی لکه حمزه تورا پلا جنگی میدان تدرمی ده وقت طالب لکه خالد سنی میدان تدرمی سالس عمر چې د روزه لید اسلام په جذبه ورته شو د لید ډګر د جهاد مورکا سالس عمر چې د روزه لید اسلام په جذبه ورته شو د لید ډګر د جهاد مورکا سرون لاس کے گرزوی کہر میدان تدرمی دا وقت طالب لکا خالد سنی میدان تدرمی لکا حمزہ تورا پلا زنگی میدان تدرمی دا وقت طالب لکا خالد سنی میدان تدرمی دا غاعتن دا زمانی دا طالب جان یادی جی دا جون حمت المسلم آغا زیار من یادی جی دا غاتل دا زمانی دا طالب جان یادی جی دا جون حمت المسلم آغا زیار من یادی جی پوینو رنگ دا قربانی کوی میدان تدرمی دا وقت طالب لکا خالد سنی میدان تدرمی لکا حمزہ تورا پلا زنگی میدان تدرمی دا وقت طالب لکا خالد سنی میدان تدرمی شہید منصور خود روز لی جہاد زواکنا پہیمان قوت سنبالی فدا حزم کنا شہید منصور خود روز لی جہاد زوا کنا پہیمان قوت سنبالی فدا حزم کنا دفتح زیر رازی فوزی میدان تدرمی دا وقت طالب لکا خالد سنی میدان تدرمی لکا حمزہ تورا پلا زنگی میدان تدرمی دا وقت طالب لکا خالد سنی میدان تدرمی مصباح سمرد غشتلی اوس بزلی اسکار دا پوش کلا پوی خلا کد پوشلی اسکار مصباح سمرد غشتلی اوس بزلی اسکار دا پوش کلا پوی خلا کد پوشلی اسکار دا شهادت پا انتظار مگر میدان تدرمی دا وقت طالب لکا خالد سنی میدان تدرمی لکا حمزہ تورا پلا زنگی میدان تدرمی دا وقت طالب لکا خالد سنی